Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 22 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. PiS rozpoczyna nową akcję, będzie rozmawiać z Polakami o inwestycjach lokalnych. W Skierniewicach uroczyste rozpoczęcie drugiej edycji mobilnych stref zdrowia. Dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych w pożarze restauracji w centrum Madrytu. Prawo i Sprawiedliwość na Lubelszczyźnie rozpoczyna dziś akcję Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Akcję w Janowie Lubelskim otwiera prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jutro w Polskę ruszą inni czołowi politycy partii. W Janowie Lubelskim jest Przemysław Lis. W ramach akcji politycy mają podsumowywać wszystkie działania, jakie na przestrzeni 8 lat udało się zrealizować w różnych regionach Polski. Podczas pierwszego spotkania w Janowie Lubelskim Jarosław Kaczyński mówi m.in. o tym, że przed 2015 rokiem Polska rozwijała się nierównomiernie, ponieważ inwestycje omijały mniejsze miasta i miejscowości, a to miało także wpływ na pozycję Polski. To była taka nierówność, która była faktem, ale ta metoda była stosowana świadomie czy mniej świadomie także w innych państwach i nigdzie nie przyniosła żadnego efektu. Ten mechanizm, który wtedy stworzono, był także mechanizmem, który obniżał rangę naszego państwa. Jutro spotkania w ramach akcji odbędą się w 15 miejscowościach. Między innymi w Gorzowie Wielkopolskim z mieszkańcami spotka się premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Mariusz Błaszczak odwiedzi Wołomin, a wicepremier Jacek Sasin Białystok. Z Janowa Lubelskiego Przemysław Lis. Dziękuję za relację. Kilku rosyjskich wojskowych dostało się w Bachmucie do niewoli. Miasto jest oblężone przez agresora od sierpnia. Według Romana Heryszczenki, dowódcy 127 Brygady Obrony Terytorialnej, dzięki złapanym udało się dostać do ważnych informacji dotyczących m.in. planów wroga. Moje gratulacje dla naszych chłopaków. Nie będę wymieniał nazwisk, te ogłosimy później. Nie tylko utrzymali swoje pozycje, ale także wzięli jeńców. Od jeńców otrzymaliśmy dokładne i wiarygodne informacje, które pozwolą nam efektywnie i skutecznie bronić twierdzy Bachmut. Wojska rosyjskie zintensyfikowały swoje natarcia na Bachmut. Zdaniem wielu ekspertów miasto jest zrujnowane i nie ma żadnego strategicznego znaczenia. W Skierniewicach szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych uroczyście zainaugurowała tegoroczną drugą odsłonę mobilnych stref zdrowia projektu Zdrowe Życie. Projekt objął patronatem honorowym prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Jednym z założeń prezydenckiej akcji jest zachęcenie do kontrolowania swojego stanu zdrowia, mówi minister Bandych. Projekt jest przede wszystkim skierowany na dwa aspekty. Pierwszy, możliwość wykonania bezpłatnych badań. Drugi element, zachęcanie do zdrowego trybu życia. Wiemy, że w miastach, miejscowościach, w których projekt Miasteczko Zdrowia, Zdrowego Życia gościł w ubiegłym roku, to w tych miejscowościach zainteresowanie badaniami profilaktycznymi bardzo wzrosło. W ubiegłym roku oprócz Warszawy, gdzie projekt rozpoczęto, mobilne strefy zdrowia zorganizowano w 11 miastach. Wykonano ponad 34 tysiące badań specjalistycznych i konsultacji medycznych. Spośród badanych średnio co piąta osoba została skierowana na dalszą diagnostykę. W tym roku mobilnych stref zdrowia będzie 22. Dwie osoby zginęły w pożarze, do którego doszło późnym wieczorem we włoskiej restauracji w centrum Madrytu. 12 osób zostało rannych. Pożar wybuchł około 23, a zaczął się w pobliżu wyjścia z lokalu, co utrudniło ewakuację gości. Według świadków do wybuchu pożaru doszło, gdy od ognia z butanowego palnika kuchennego do flambirowania potraw zajęły się rośliny zdobiące lokal. Na całym świecie obchodzony jest dziś Dzień Ziemi. To największe ekologiczne międzynarodowe święto. W Polsce akcje związane z obchodami Dnia Ziemi odbywają się od 1990 roku. Akcje sprzątania są doskonałą okazją do zadbania o planetę, a także do edukacji na temat ochrony środowiska. Imprezy związane z obchodami Dnia Ziemi odbędą się w całym regionie. W Olsztynie będą to wspólny patrol brzegami rzek Łyny i Kortówki, warsztaty okołoprzyrodnicze i panele dyskusyjne, a także wspólne sprzątanie brzegów jezior Ukiel i Długiego. Akcje odbędą się w podolsztyńskiej Purdzie, Prejłowie, Marcinkowie, Patrykach i Pajtunach. Odbędzie się tam także akcja kajakowa. Ekologiczna ekipa posprząta teren w Nowej Wsi przy jeziorze Czerwonka. Do porządków włącza się także PTTK i Ława. Zorganizowano tam porządkowy spływ kajakowy. W ubiegłym tygodniu odbyło się sprzątanie wokół jeziora Gim w kompleksie Lasów Ramuckich, gdzie zebrano 630 kg śmieci. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pogodne, tylko na wschodzie chwilami będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać słaby deszcz. Na zachodzie 21 stopni, w centrum 19, na Podhalu 16, a nad samym morzem 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy Krups Evidence. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199,99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów i kierowców. Całodobowa pomoc w przypadku stłuczki lub wypadku. Sprawna obsługa szkody w ramach OC i autokasko. Samochód zastępczy, awaria ogumienia, ochrona szyb oraz weryfikacja auta przed zakupem na rynku wtórnym. Zagadnienia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych omawiamy w cyklu podcastów PZU Auto. Kompleksowe wsparcie. Dostępny na podcasty polskieradio.pl. Partnerem cyklu jest PZU. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowid Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego podróżowania po świecie, żeby go lepiej rozumieć. Na początku udajemy się do Sudanu. Tam mniej więcej, prawie dokładnie w tym samym momencie, jak skończyliśmy audycję tydzień temu, rozpoczął się konflikt pewnego rodzaju. Wojna domowa, bądź na pewno wstęp do niej. Tylko pytanie właśnie, jak poważna jest sytuacja i kto z kim prowadzi ten spór, w którym giną setki ludzi już. Jest z nami na linii pan Tomasz Rydelek, Fundacja Abchasid. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę nam wyjaśnić na początku, kto z kim rozpoczął ten konflikt w Sudanie. Jest to konflikt tak naprawdę między dwoma generałami, między generałem Dagalo a generałem Burhanem. Może, żeby lepiej zrozumieć tę sytuację w Sudanie, trzeba cofnąć się o kilka lat, mianowicie do 2019 roku. Wtedy w Sudanie od kilku miesięcy trwały protesty, przeciwko władzy, dyktatorskiej władzy Omara al-Bashira, który wtedy rządził Sudanem już od 30 lat. Wojsko, które w Sudanie posiada ogromne wpływy, zdecydowało się na przewrót wojskowy. I wojsko odsunęło Bashira od władzy, ale to jakby nie deeskalowało sytuacji. Nadal dochodziło do protestów. W związku z tym ostatecznie wojsko zgodziło się podzielić władzę z cywilami i właśnie dwoma tymi reprezentantami wojska, którzy najpierw obalili Bashira, a potem właśnie zgodzili się na negocjacje z cywilami, byli właśnie z jednej strony generał Burhan, a z drugiej strony generał Dagalo. Oni jeszcze później zwalczali to społeczeństwo obywatelskie, ale wydaje mi się, że to już są zbyt duże szczegóły. Motyw najważniejszy tutaj, który towarzyszył, który był taką najważniejszą przyczyną obecnych walk, jest taki, że na podstawie tych porozumień zawartych między Dagalo, a między Burhanem, a jednocześnie społeczeństwem obywatelskim, milicje, którymi kieruje generał Dagalo, miały zostać podporządkowane regularnym siłom zbrojnym. I na tym tle właśnie doszło do sporów i w związku z tym Dagalo postanowił rozwiązać tę sprawę siłą i dlatego właśnie dokładnie tydzień temu rozpoczęły się walki w Sudanie. Także na ten moment to jest ciężko nazwać wojną domową. To jest bardziej właśnie taki konflikt, walka o wpływy między generałem Bashirem a generałem Dagalo i tak naprawdę też to jest w dużym stopniu powiązane właśnie z byłym reżimem Omara al-Bashira, bo tak naprawdę i Dagalo, i Burhan są bardzo mocno związani właśnie z tym starym porządkiem politycznym. A czy jest jeszcze jakaś trzecia siła, która może być rozjemcą? Ciężko doszukiwać się takiej siły. Na pewno, jeżeli chodzi o zachodnią społeczność, o zachodnich dyplomatów, oni najbardziej chcieliby, żeby nastąpiło przekazanie władzy cywilom i premierowi Hamdokowi. Natomiast premier Hamdok został obalony w 2021 roku właśnie przez generałów Bashira i Dagalo, więc tak naprawdę oni we dwóch zdominowali sudańską scenę polityczną. Mhm. A w takim razie, czy Bashir jest jeszcze w grze, powiedzmy, czy do niego władza może wrócić jako jakiś taki tymczasowy twór rozjemczy? Wydaje się, że to jest mało prawdopodobne. Omar al-Bashir przebywa teraz w więzieniu. Jest cały czas sprawa przestępstw, które popełnił, bo on też ma być może będzie sądzony przed sądem międzynarodowym za zbrodnie popełnione między innymi w Darfurze. Więc wydaje się, że Omar Bashir nie ma szans wrócić do władzy, natomiast ten konflikt ma szansę eskalować właśnie do takiej wojny domowej, w którą niestety będzie zaangażowanych wiele krajów regionu, bo po 2019 roku, kiedy właśnie Bashir został odsunięty od władzy, generał Burhan, generał Dagalo, można powiedzieć, że operowali jako tacy niezależni gracze, nawiązywali, prowadzili własną politykę międzynarodową i też mają wsparcie właśnie tutaj różnych krajów. W przypadku na przykład właśnie generała Burhana będzie to duże wsparcie ze strony Egiptu, też częściowe wsparcie ze strony Czadu. Natomiast generał Dagalo jest bardziej powiązany właśnie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, też z częścią frakcji w Libii, Erytreą, Etiopią. Także ten konflikt, który teraz, tak jak mówię, jest bardziej walką o wpływy między tymi dwoma generałami, tak naprawdę bardzo szybko może eskalować do wojny domowej i to właśnie wojny, w którą będzie zaangażowany bardzo dużo zewnętrznych graczy. Sudan jest ogromnym krajem. To jest tak lekko licząc 1/5 Europy. Mniej więcej można sobie tak to wyobrazić. Niecałe 2 miliony kilometrów kwadratowych. Gdzie toczą się walki w takim razie? Bo teren jest na pewno trudny. Tak, zdecydowanie. Sudan jest ogromnym krajem. Walki toczą się w aglomeracji chartumskiej, bo tak naprawdę obok Chartumu też są miasta Omdurman, Chartum Północny. Łącznie ta aglomeracja to jest zamieszkana przez 10 milionów osób, więc bardzo duża aglomeracja. Natomiast, tak jak pan właśnie wspomniał, walki toczą się także w innych częściach kraju, głównie w części takiej południowo-zachodniej, zwłaszcza tutaj w Darfurze, czyli już takiej zachodniej części Sudanu. W zasadzie tam, gdzie wpływy generała Dagalo i jego milicji są największe, aczkolwiek nie tylko, bo na przykład mieliśmy starcia, mieliśmy walkę w pierwszych dniach o port Sudan, czyli port położony nad Morzem Czerwonym. Także w dużej mierze wszystkie większe w zasadzie miasta Sudanu zostały w jakimś stopniu dotknięte tymi walkami. I też w związku z tym właśnie, że są walki w Chartumie, jest ryzyko co z zachodnimi dyplomatami, którzy przebywają w tym kraju. Wiadomo, w zasadzie sprzed kilkunastu minut generał Burhan ogłosił, że w związku z zawartym wczoraj trzydniowym zawieszeniem broni między stronami walczącymi będzie tutaj skoordynowany wysiłek właśnie, żeby umożliwić ewakuację z Chartumu zachodnich dyplomatów, między innymi z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, ale też Chin. Część dyplomatów udało się już ewakuować. To chodzi na przykład między innymi o dyplomatów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Arabii Saudyjskiej. Natomiast właśnie tutaj jest jeszcze kwestia tych dyplomatów z państw zachodnioeuropejskich. Skoro walczą między sobą generałowie, czy jest mowa o równowadze sił, którymi dysponują, czy któryś ma coś, czego drugi nie ma? Generalnie armia jest lepiej wyposażona czyli ta regularna armia pod dowództwem generała Burhana jest lepiej wyposażona niż milicję Dagalo, ponieważ armia posiada na przykład czołgi, posiada też siły powietrzne. Natomiast siły generała Dagalo to są bardziej takie milicje oparte o pick-upy, na których zamontowane są szkodziałka przeciwlotnicze czy karabiny maszynowe. Więc na pewno jest pewna różnica, tak jak mówię, głównie sprowadzająca się do braku tego ciężkiego sprzętu po stronie generała Dagalo. Jednak trzeba pamiętać, że te milicje cały czas przejmują bazy wojskowe w różnych częściach kraju. Też w tych bazach przejmowany jest sprzęt ciężki. Pierwszego dnia na przykład mieliśmy walki o lotnisko w Marawi, gdzie też właśnie znajdowały się samoloty i sudańskich sił powietrznych, i też egipskich. Też jest właśnie, doszło pierwszego dnia walk do sytuacji, w której do niewoli tak naprawdę milicji generała Dagalo dostali się egipscy żołnierze. Oni teraz już na szczęście wrócili do Egiptu, bo to groziło jednak dużą eskalacją. Także podsumowując tutaj tę odpowiedź, na pewno armia jest lepiej wyposażona, jeżeli idzie o sprzęt ciężki, natomiast pytanie, na ile ten sprzęt ciężki może być efektywnie wykorzystywany w walkach miejskich. No bo jednak, jeżeli chodzi o samoloty, pojawia się dużo raportów, że właśnie samoloty wojskowe jednak atakują bardzo wiele celów cywilnych, mają problem z rozpoznawaniem właśnie tego, czy dany budynek jest zajęty przez milicję Dagalo, czy jednak przez cywilów. Więc tak naprawdę walki miejskie częściowo niwelują tutaj tą przewagę w powietrzu armijną. A czy cudzoziemcy są obiektem ataków? Zdarzyły się w ostatnich dniach dwa ataki. Jeden to był na konwój, w którym poruszali się amerykańscy dyplomaci, natomiast też napadnięto na dom ambasadora Unii Europejskiej w Sudanie. No, na szczęście nikomu nic się nie stało, a teraz też, jak mówię, jest organizowana ewakuacja właśnie zachodnich dyplomatów i też obie strony, zarówno generał Burhan, jak i Dagalo, wykazują takie duże tutaj pole do ustępstw, jeżeli chodzi o ewakuację zachodnich dyplomatów. Widać jednak, że oni nie chcą, żeby komuś tutaj, przedstawicielowi zachodniej społeczności, coś się stało, no bo to też od razu może rzutować na to, jak oni będą postrzegani na Zachodzie. Natomiast oni obydwaj próbują przedstawić się jako właśnie tacy bojownicy o wolność, bojownicy o demokrację Sudanu, chociaż tak jak powiedziałem, tak naprawdę oni obalili Bashira, ale zrobili to tylko dlatego, żeby chronić własne wpływy. Nie chcieli przekazać pełnej władzy cywilom i też właśnie to doprowadziło, to ta niechęć ich do przekazania władzy cywilom w 2021 roku do tego, że obalili tak naprawdę legalnego premiera Hamdoka. Więc to, co deklarują obie strony, a to, co robią, jest no, czymś zupełnie innym, ale na pewno jeżeli chodzi o tutaj ewakuację zachodnich dyplomatów, to jednak będzie tutaj duża współpraca z ich strony, no bo po prostu nie chcą, też chcą uzyskać takie poparcie dyplomatyczne, chociażby Zachodu, nie chcą, żeby tutaj jakaś krew zachodniej dyplomatów się polała. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy tutaj jest jakieś pole dla Rosji do no jeszcze pokrzyżowania szyków w społeczności międzynarodowej, czyli jakieś wprowadzenie dezinformacji, ingerencja z pomocą zbrojną dla którejś ze stron? Tak, tutaj motyw rosyjski pojawia się od początku, ponieważ grupa Wagnera operuje na terenie Sudanu od 2017 roku, czyli jeszcze za czasów prezydenta Bashira. Wagnerowcy mieli pomagać w szkoleniu milicji generała Dagalo, mieli też brać udział w wydobyciu sudańskiego złota i eksporcie go potem do Rosji. Więc też tutaj pojawiły się takie wątpliwości, czy na przykład ten pucz nie jest wspierany właśnie przez Rosjan. Aczkolwiek wydaje się, że nie, z tego względu, że nie widzieliśmy żadnego bezpośredniego zaangażowania ze strony Wagnerowców po stronie generała Dagalo. On też się odcina od tej współpracy z Rosjanami, a poza tym też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o rosyjską dyplomację, to jednak oni w ostatnich latach mieli dobre stosunki zarówno z generałem Dagalo, jak i z generałem Burhanem. Obaj ci generałowie wypowiadali się pozytywnie na temat planu założenia rosyjskiej bazy morskiej na wybrzeżu Morza Czerwonego, więc na ten moment nie widać tego, żeby Rosjanie w jakiś sposób angażowali się w te walki między generałami w Sudanie. Natomiast pytanie, jak to będzie wyglądało w sytuacji, kiedy ten konflikt będzie się przedłużał i dojdzie na przykład do wybuchu już takiej regularnej wojny domowej. Bardzo dziękuję za komentarz. Teraz już ta skomplikowana sytuacja stała się dla nas łatwiejsza w odbiorze. Tomasz Rydelek z Fundacji Abchasid był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. A teraz czas na kolejną krainę w naszej podróży po świecie. Żeby lepiej rozumieć, zdecydowanie musimy wczytać się i wgryźć w informacje tym razem naszego bardzo bliskiego sąsiada. Oczywiście jakby sąsiad mógł być daleki, Niemiec. Mianowicie Niemiec w kontekście azjatyckim. O tym zaraz usłyszymy na antenie od pani Olgi Doleśniak-Harczuk, Instytut Staszica, a także Polska Agencja Prasowa, zespół Fake Hunter. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękujemy za przybycie do naszego studia i od razu ruszamy z rozmową. Widzieliśmy niedawno w Chinach wizytę szefowej niemieckiego MSZ-u Annaleny Baerbock, która usłyszała od swojego chińskiego, powiedzmy, nadodpowiednika, bo to Wang Yi, czyli no nie minister, tylko taki nadminister spraw zagranicznych, prezydencki doradca od polityki zagranicznej, który powiedział: my, Chińczycy, z wami, Niemcami, to byliśmy, jak się jednoczyliście, to nie przeszkadzajcie nam przy Tajwanie. I co Niemcy panią Baerbock na to odpowiedziały? Czy w ogóle coś odpowiedziały? Na pewno narosło wokół tej całej wizyty Anneleny Baerbock sporo kontrowersji i to nie dotyczy tylko tych stosunków chińsko-niemieckich, ale też tego, jak ta wizyta Anneleny Baerbock została odebrana w samych Niemczech, również wśród koalicjantów, czyli wśród, zwłaszcza jeżeli chodzi o SPD, bym powiedziała, bo socjaldemokraci po tej wizycie, to było też widać w Bundestagu, kiedy Annalena Baerbock mogła wystąpić na forum parlamentu niemieckiego i opowiedzieć troszeczkę o tej wizycie. Było mnóstwo pytań właśnie skierowanych do niej. Można było odczuć, że nie wszyscy zgadzają się z tą taką nową, powiedzmy, strategią wypracowaną w niemieckim MSZ-cie, bo nie powiem w Kanzleramcie. Tutaj może powstać takie wrażenie, patrząc na to, co mówi i robi Annalena Baerbock w odniesieniu do Chin, że Olaf Scholz, który teoretycznie powinien decydować o polityce zagranicznej Niemiec, to jest ta jakby ostatnia instancja, że te kompetencje się tutaj rozchodzą. To nie jest pierwszy raz, kiedy one się rozchodzą, ale w przypadku tej chińskiej wizyty to stało się bardzo, bardzo takie jawne. Ktoś mi niedawno powiedział, że Olaf Scholz jest, no nie jest takim przyjacielem Rosji, powiedzmy, jak na przykład Gerhard Schröder, ale z kolei on widzi w Chinach taki potencjał, jeżeli chodzi o te stosunki gospodarcze niemiecko-chińskie, a Annalena Baerbock to jest z kolei ten taki element, który będzie mu w pewnym sensie przeszkadzał właśnie w kształtowaniu takiej polityki wobec Chin, która byłaby zgodna z wyobrażeniami SPD, a te wyobrażenia SPD, jakbym miała to streścić w dwóch zdaniach, ona jest bardzo podobna do tej strategii, jaką SPD przyjęło wobec Rosji swojego czasu. I tutaj jest problem, ponieważ ten element zielonych w koalicji, w tej koalicji z FDP i socjaldemokratami, to jest ten element, który był przeciwny budowie Nord Streamu drugiego. To jest ten element, który zawsze zwracał uwagę, żeby uważać na pogłębianie relacji z Rosją, ponieważ Niemcy mogą się sparzyć i że to nie jest dobre dla Europy i to jest ponad głowami Europy Wschodniej przede wszystkim. I zieloni się nie zmienili, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. Oczywiście to się jeszcze pogłębiło, a Zeitenwende nadało temu wymiar ogólnokoalicyjny, ale zieloni widzą zagrożenie właśnie bardzo podobne do tego, jakie niosło rosyjskie uzależnienie od surowców na przykład. I to uzależnienie chińskie. Weźmy pod uwagę to, że 2/3 na przykład metali ziem rzadkich pochodzi z Chin, jeżeli chodzi o Niemcy. W pewnych branżach nawet 93% stanowią właśnie te surowce pochodzenia chińskiego. Więc Niemcy są w pewnym sensie, a nawet w sumie są uzależnione już od tych surowców. A z drugiej strony ciekawa taka pewna tendencja, bo jest duży deficyt, jeżeli chodzi o eksport z Chinami, w handlu z Chinami. Pamiętamy, jak Donald Trump narzekał, że Niemcy mają za duży wzrost, jeżeli chodzi o eksport, że Stany Zjednoczone mają deficyt, jeżeli chodzi o eksport w stosunkach handlowych z Niemcami. Teraz w sumie bardzo podobna sytuacja jest między Niemcami a Chinami, ale to nie wynika z tego, że tych relacji nie ma, tylko z tego, że niemieckie firmy coraz częściej zakładają po prostu swoje przedsiębiorstwa, fabryki w Chinach. Też na dosyć preferencyjnych warunkach. To samo obserwowaliśmy w przypadku Rosji. Na początku były preferencyjne warunki dla firm niemieckich po to, żeby je ściągnąć, po to, żeby ściągnąć technologię, ale z drugiej strony w Niemczech już podniosły się głosy, że tracą na przykład na tym no, zwykli obywatele, którzy są zatrudniani w pewnych sektorach. bo to jest 1,4 miliona Niemców, którzy żyją, powiedzmy, jako pracownicy z tej współpracy chińsko-niemieckiej, ale to się będzie zmniejszać, bo teraz będzie zatrudniany ten pracownik chiński, a nie niemiecki, jeżeli firmy się przenoszą. Więc kolejne zagrożenie, tak? I mamy kolejny nowy przykład tego, no bo pani Beabok w Pekinie była dość bezpośrednia. Nie przebierała słowa. Ale ona jest zawsze bezpośrednia. To ją też charakteryzuje i to ją też odróżnia od jej kolegów, którzy zazwyczaj są bardzo sztywni. No może tutaj wyłączyłabym Roberta Habecka, który jest też zielony i który jest ministrem gospodarki i klimatu. Ale jak spojrzymy na przykład na to, jak zachowuje się Olaf Scholz podczas wizyt składanych w różnych państwach, a z jakim luzem, powiem kolokwialnie, podchodzi do tego Annalena Baerbock, to jest absolutnie jakościowa, charakterologiczna różnica. Ona oczywiście również wynika z pewnych generacyjnych faktorów. Tak? To jest polityk młodego pokolenia, jakby nie patrzeć. I taka, której w zasadzie nie wierzono, że ona jest w ogóle zdolna do wykonywania tak trudnych zadań, a jej czas, jej kadencja przypadła na niesamowicie trudny okres. Wojna na Ukrainie, teraz kwestia związana z Chinami, z Tajwanem. Zresztą do Tajwanu przecież bardzo, bardzo mocno nawiązała podczas swojej wizyty, w przeciwieństwie do prezydenta Macrona, który w zasadzie powiedział, że to nie jest nasz konflikt. I to też jest ciekawy aspekt. Na przykład jak spojrzymy na to, co mówił Emmanuel Macron w Chinach i na to, co mówi tak zwane konserwatywne skrzydło SPD, tak zwany Sicherheitskreis, to już nie będę wchodzić w szczegóły, ale to jest taka frakcja, która po wizycie Anneleny Baerbock wypuściła od razu dokument, który tłumaczył strategię Niemiec wobec Chin, taka jaka ona powinna być w odczuciu socjaldemokratów, czyli na zasadzie koherentna, spokojna, nie podkreślająca tego aspektu rywalizacji, tylko nastawiona na to, żeby te stosunki na przykład handlowe były coraz lepsze i żeby oczywiście nie pomijać takich kwestii jak prawa człowieka, tam o Ujgurach się mówi w tym dokumencie, ale generalnie jest takie poczucie, że Annalena Baerbock za bardzo wychodzi ze swojej roli, że zbyt bardzo się nią może przejęła i ten koalicjant socjaldemokratyczny sobie tego nie życzy. Pytanie, jak zareaguje kanclerz Scholz i jak będzie wyglądała koniec końców ta ostateczna wersja strategii wobec Chin, która wciąż jest wypracowywana w kanclerzamcie, jak rozumiem, w porozumieniu z MSZ-em, ale ten brak porozumienia jest coraz bardziej widoczny. Czyli jak w kontekście tego, co pani powiedziała, powinniśmy rozumieć decyzję Volkswagena o stworzeniu centrum innowacji wartego miliard euro w Chinach? Gospodarka swoje, polityka swoje. I tak jak zawsze HDC-y na przykład albo FDP w mniejszym zakresie, ponieważ FDP mają też zawsze mniejszy zakres działania, chociaż są teraz w rządzie, ale są zawsze jakoś tak marginalizowani jako ta najsłabsza siła. Po prostu gospodarka robi swoje, ponieważ bardzo dużo też firm takich rodzinnych, które rozwinęły się na handlu z Azją, głównie na handlu z Chinami, to są oczywiście firmy wspierane przez socjaldemokrację dzisiaj, wcześniej głównie przez HDK-ów. I tak jak było w przypadku Rosji, analogiczna sytuacja. Pewne stowarzyszenia, pewne organizacje, które zajmują się współpracą na przykład chińsko-niemiecką, zawsze będą podkreślały właśnie kwestie konieczności obrony praw człowieka. A z drugiej strony powiedzą, tak jak socjaldemokraci, to konserwatywne skrzydło w sposób wyjątkowy, że no dobrze, ale my tutaj nie możemy stracić kolejnego, powiedzmy, odbiorcy, nie możemy sobie na to pozwolić, zwłaszcza, że ta, powiedzmy, no bardzo szeroko zakrojona transformacja energetyczna w Niemczech, ona podobno nie może się obyć bez Chin. Spójrzmy, co się dzieje w Afryce. Przecież Niemcy próbują uczynić z Afryki strategicznego partnera w walce o na przykład pole do produkcji zielonego wodoru. A kto jest dzisiaj mistrzem, jeżeli chodzi o takim, Niemcy mówią forerunner, takim pionierem, jeżeli chodzi o zielony wodór? Chiny. I znowu się zamyka koło. To tam jest wiele aspektów. To nie tylko jest kwestia stosunków, powiedzmy, stricte niemiecko-chińskich. A czy ten biznes musi sobie radzić w Niemczech, jak i w innych krajach? Stąd podejście Macrona takie, a nie inne, mimo że może się wydawać niezrozumiałe? Dlatego, że Amerykanie wprowadzają konsekwentnie coś, co miało być niby odstępstwem od Trumpa, od tego izolacjonizmu, a jest tak naprawdę kontynuacją tego samego, tylko z inną administracją, czyli teraz IRA, Inflation Reduction Act, czyli ustawa o redukcji inflacji, która jest preferencyjna, owszem, ale tylko dla firm amerykańskich, a cała reszta świata jest wycięta w dużym skrócie z amerykańskiego rynku. No tak, no Niemcy też mają z tym problem, muszą sobie poradzić, chociaż muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o te stosunki amerykańsko-niemieckie, one też nie są takie złe i Stany Zjednoczone są jednym z największych odbiorców nadal przecież niemieckich towarów, potem jest Francja, potem jest Holandia, więc te Stany Zjednoczone są ważne dla Niemców i więc ja nie wierzę na przykład w taki rozwój sytuacji, że nagle Niemcy zerwą ze Stanami Zjednoczonymi, żeby na przykład móc się układać z Chinami. Bo sami Niemcy są w tej kwestii bardzo podzieleni i tutaj pytanie, czy przeważy jednak ten element zielonego, realistycznego moim zdaniem podejścia do Chin, czy przeważy znowu ten element, który kilkadziesiąt lat temu królował, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją. Ale owszem, Stany Zjednoczone tutaj robią to, co jest dla nich najlepsze i wbrew oczekiwaniom Joe Biden nie jest mniej łagodny, jeżeli chodzi o te kwestie handlowe i po prostu o interes amerykański. Ale sytuacja się zmieniła. Niemcy się sparzyły na swojej polityce prorosyjskiej, na tym, że przejmując na siebie tą taką samozwańczą bardzo rolę budowniczego mostu z Rosją, wielokrotnie naruszało interesy amerykańskie również. A później, nie wiem, jak na przykład spojrzymy na pseudoklimatyczną fundację, która miała zajmować się klimatem, a zajmowała się tym, żeby Nord Stream 2 został wybudowany do końca. To przecież było jawne działanie antyamerykańskie w tym sensie. Więc te stosunki były mocno zwichrowane. Teraz jest jeszcze inaczej. Teraz te Chiny będą cały czas, powiedzmy, głównym punktem zainteresowań, ponieważ jest ciśnina tajwańska i 50% handlu przepływa właśnie tymi drogami. Zresztą Baerbock mówiła to. Mówiła to w Bundestagu, że to jest zbyt ważna kwestia, żeby dać się ponieść jakiejś iluzji, że te stosunki niemiecko-chińskie można budować na jakichś partnerskich zasadach też. Dlatego została wysłana na Tajwan minister edukacji ostatnio, niemiecka? A powiem panu szczerze, że tego akurat nie śledziłam, więc nie będę się wypowiadać, żeby nie mącić w głowie. Tam była też taka delegacja członkini rządu. Takiej wizyty nie było przez ćwierć wieku też. I dla Tajwańczyków był to bardzo czytelny sygnał, że te oba kierunki są pokrywane w ten sposób przez Berlin. To znaczy, ja słuchałam ostatnio wypowiedzi przedstawiciela Tajwanu w Niemczech i on był właśnie, on był przerażony tak naprawdę właśnie taką postawą, że Tajwan się nie powinien liczyć w tej grze politycznej i pochwalił jednocześnie to, co robią Zieloni i to, co robi Annalena Baerbock. Więc dla mnie to utrzymywanie teraz, próba nawiązania takiej głębszej, powiedzmy, relacji z Tajwanem, to się wpisuje w to, do czego dąży Annalena Baerbock. Pytanie, czy ta rozjeżdżająca się wizja stosunków Niemcy-Azja z kanclerantem, czyli z Olafem Scholzem, czy to nie doprowadzi do tego, że po prostu Annalena Baerbock w pewnym momencie zostanie spacyfikowana? A czy można się spodziewać, że to właśnie pani Baerbock będzie chętna do bycia kolejną panią Merkel? Taką panią Merkel, mocną polityk panią Merkel. O ambicjach? Boże drogi. To jest, bo mieliśmy wizytę, to nie były tylko Chiny, to było tournée azjatyckie, bo Baerbock też pojechał do Japonii. To był szczyt G7, tak. To była Korea Południowa. Tak. Zresztą ona się naprawdę świetnie czuje, jeżeli chodzi o reprezentowanie swojego państwa na zewnątrz. Nie ma zupełnie właśnie takich, powiedzmy, oporów, żeby mówić prosto z mostu, ale to już widzieliśmy w kampanii wyborczej, jak Annalena Baerbock na przykład wypowiadała się w tych takich pojedynkach telewizyjnych z Olafem Scholzem, z Arminem Laschetem. To było widać, że to jest po prostu kobieta, która zupełnie nie ma jakichś takich obiekcji, że coś nie wypada. Ona nawet, miałam wrażenie, czasem wypowiadała się takim slangiem, który jest charakterystyczny dla po prostu takich zwykłych Niemców. Bardzo przyziemny język, bardzo komunikatywny sposób mówienia, jeżeli chodzi o zwykłych ludzi. Więc nie wiem, czy ona ma szansę. To jest dobrze odbierane, czy właśnie wręcz przeciwnie, że się polityka spłyca niepotrzebnie? To zależy, kto jest odbiorcą. Jeżeli porozmawiamy z elitami, i to może z takimi, no powiem brzydko, najbardziej sztywnymi przedstawicielami elit, to oni oczywiście to skwitują jako zamach na powagę instytucji i urzędu. A jeżeli porozmawiamy ze zwykłymi ludźmi, to w zależności od tego, jakie mają poglądy polityczne. Od wyborcy AfD usłyszy pan, że Annalena Baerbock to jest ktoś, kogo można postawić na jednym poziomie z Agnes Strack-Zimmermann z FDP, czyli jest uważana za taką podżegaczkę do wojny, jeżeli chodzi o AfD i o ten elektorat prorosyjski. A jeżeli chodzi na przykład o CDU, to już ta sytuacja się trochę zmienia, ponieważ chadecy widzą w Zielonych swojego przyszłego koalicjanta, więc też nie mogą reagować jakoś specjalnie krytycznie na te wszystkie wypowiedzi i zagraniczne też, no powiedzmy, na te wojaże Annaleny Baerbock, które odbiegają od tego, co robił Frank-Walter Steinmeier na przykład, jak był na jej miejscu, albo Guido Westerwelle, ale to już było dawno, czy Sigmar Gabriel. To jeszcze ostatnie pytanie. A jak w Niemczech jest komentowane to, co powiedział Macron, wracając z Chin na pokładzie samolotu o Stanach Zjednoczonych? Żeby się nie angażować w nie swój konflikt z punktu widzenia europejskiego. To znaczy, z Macronem jest pewien problem. Dzisiaj pojawiła się ciekawa korespondencja z Paryża dotycząca właśnie Macrona i tego planu, żeby w czerwcu wysłać takiego doradcę Macrona do spraw dyplomacji i on ma tam rozmawiać znowu z Chińczykami o Ukrainie, o Rosji, jak rozumiem, o interesach. I w Niemczech to się w zasadzie, mam wrażenie, patrzy się na Macrona jak troszeczkę jak na takiego oderwanego od rzeczywistości polityka i wypomina mu się. To jest ciekawe, że kiedy w 2019 roku, zresztą ten sam dyplomata, który ma teraz reprezentować Francję znowu w Chinach w czerwcu, to ten dyplomata był również takim, powiedzmy, specem od wypracowywania kanałów komunikacji z Putinem. I w 2019 roku, po spotkaniu Macrona z Putinem, Macron zaproponował, by dokonać jakby przewartościowania polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej i żeby ta polityka bezpieczeństwa była tworzona wraz z Rosją, a nie przeciwko Rosji. Wtedy to zostało odrzucone gremialnie, tak? Ale zauważmy moment. Teraz się to wypomina nagle Macronowi, czyli pokazuje się go jako tego człowieka, który zawsze wychodził przed szereg. No może nie zawsze, ale w tych sytuacjach, które akurat teraz, powiedzmy, Niemcom nie pasują. I który w pewnym sensie stwarza takie niebezpieczeństwo dla jedności europejskiej, jeżeli chodzi o wypracowanie wspólnej strategii wobec Chin. I to stoi też w opozycji do tego, co mówiła ostatnio Ursula von der Leyen, ale też do tego, co na przykład mówi Markus Weber, czyli lider Europejskiej Partii Ludowej z CSU, który też radzi pewien taki większą dozę realizmu w kontaktach z Chinami. Więc to jest jakby ponadpartyjne. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję pięknie. Pani Olga Doleśniak-Harczuk, Instytut Staszica i także Polska Agencja Prasowa, zespół Fake Hunter była naszym gościem. Mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz trun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, niż nie piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. zmniejszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a to ukryłeś tam. Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Czas na ostatnią podróż w naszej audycji. Udamy się tym razem na Filipiny. Tam obecnie przebywa szef chińskiej dyplomacji i zrobiło się dosyć nieciekawie, zanim przyjechał jeszcze Qin Gong na Filipiny, ponieważ chiński ambasador na Filipinach stwierdził, że lepiej, żeby Manila, czyli stolica Filipin, miała się na baczności, bo inaczej dziesiątki tysięcy, o ile nawet nie setki tysięcy Filipińczyków pracujących na Tajwanie mogą obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Manila chce jakiegokolwiek dyplomatycznych reakcji za takie słowa, które nie uchodzą żadnemu dyplomacie. Jest z nami na linii profesor Franciszek Czech, dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z czym mamy do czynienia teraz na Filipinach? Mamy szansę na konflikt między Pekinem a Manilą, ale szef dyplomacji wysłany z Pekinu teoretycznie chyba nie jedzie tylko, żeby gasić ten pożar, tylko żeby dyskutować nad czymś więcej. A w międzyczasie trwają największe w historii manewry amerykańsko-filipińskie. Tak, niewątpliwie trzeba patrzeć na te najnowsze wydarzenia, na wypowiedź chińskiego ambasadora w szerszym kontekście. I zacząłbym może od tego, że moim zdaniem te słowa o zagrożeniu dla 150 tysięcy filipińskich pracowników na Tajwanie nie były przypadkowe. Ja pragnę przypomnieć taką sytuację, która miała miejsce w 2004 roku, kiedy trwała interwencja międzynarodowych sił pod dowództwem Amerykanów w Iraku po obaleniu rządów Saddama Husseina. I tam uczestniczyłem, była również armia filipińska. Symboliczny kontyngent 50 osób wysłała, ponieważ Stanom Zjednoczonym bardzo zależało, żeby przedstawić swoje działanie jako wynik międzynarodowej koalicji. Jednak w tym samym czasie doszło do porwania jednego z pracowników kontraktowych filipińskich pracujących w Iraku. Było ich tam około 4 tysięcy, czyli znacznie więcej niż żołnierzy. Niejaki Angelo de los Santos został porwany przez irakijskich bojowników i zostało ultimatum wystosowane filipińskiemu rządowi, że jeżeli się nie wycofają, to zginie on i kolejni pracownicy kontraktowi z Filipin. Filipiny wbrew Stanom Zjednoczonym bardzo szybko się wycofały z Iraku, ten swój symboliczny kontyngent, ponieważ priorytetem polityki zagranicznej Filipin jest właśnie ochrona pracowników kontraktowych. Trzeba zdać sobie sprawę, że diaspora filipińska to jest ponad 10 milionów ludzi pracujących na całym świecie. Z tego 2-3 miliony to są pracownicy kontraktowi wyjeżdżający na kontraktach organizowanych przez rząd filipiński, współpracujące z nim firmy. Kiedy filipiński prezydent jedzie na przykład do Japonii, to główna informacja, na jaką się czeka, to jest ile filipińskich pielęgniarek zostanie wysłanych w ramach kontraktów do Japonii. Dlatego moim zdaniem... Czyli jest to solidna broń masowego rażenia tak naprawdę, czyli ludzie pracujący poza granicami państwa, których można tak trochę szachować, albo którymi można szachować rząd w Manili. Dokładnie tak. To jest według niektórych danych nawet 10% PKB Filipin pochodzi z przelewów od osób Filipińczyków pracujących za granicą. Że to pokazuje, jak ważni oni są dla filipińskiej gospodarki. Czyli praktycznie, dlaczego? Przepraszam, jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem. Manilę można zastraszyć w takim razie? Tak jak pan się powołał na ten przykład sprzed 19 lat? Wie pan co, w jaki sposób każde państwo można zastraszyć? Ale tutaj celnie pan ambasador trafił. Z drugiej strony i tak byłem zaskoczony, że mówił w swojej wypowiedzi o, oczywiście w cudzysłowie, niepodległości Tajwanu, bo znam wypowiedzi chińskich dyplomatów, kiedy potrafią długo mówić o Tajwanie, ani razu nie używając tej nazwy. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście jest to reakcja na ta wypowiedź na zwrot w polityce zagranicznej Filipin po objęciu rządów przez Marcosa, który powraca do długoletnich tradycji współpracy ze Stanami Zjednoczonymi po okresie rządów Duterte, który starał się bardziej, spróbował się porozumieć z Chinami, co wyszło tak sobie ostatecznie. Oprócz pożyczek dużych nie udało mu się wiele uzyskać. Wydaje mi się, może dosyć prowokacyjnie, że być może to jest oznaka tego, że Chińczycy w sposób nietypowy dla siebie troszeczkę tutaj poczuli, że tracą grunt pod nogami. Pragnę zwrócić uwagę na to, że na Tajwanie obecnie około 80% mieszkańców tego kraju uważa się za Tajwańczyków. Jeszcze kilkanaście lat temu znacznie więcej osób uważało się za Chińczyków. Czyli widzą, że zachodzą procesy nie tylko na wyspie, ale biorąc pod uwagę także zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, które utrudniają im ten długofalowy plan, który spokojnie zdawało się realizowali, scalenia wyspy z Chinami kontynentalnymi. I być może to jest taki właśnie taka ostra wypowiedź ambasadora chińskiego Huang Xiyana jest dowodem na taką, na takie zaniepokojenie rzeczywiste Chin i ostrzejsze działania w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach. Podczas tej wizyty ministra spraw zagranicznych Chingonga na Filipinach pojawiły się transparenty odnośnie ambasadora, żeby sobie już zakończył karierę dyplomatyczną, przynajmniej na Filipinach. Czyli po prostu, że jest niepożądany przez ludzi, bo ludziom nie podoba się, że ich oto sąsiedzi, członkowie rodzin mieliby być w jakimkolwiek zagrożeniu na Tajwanie. Praktycznie na Filipinach nie ma osoby, która by nie miała kogoś z rodziny, kto pracuje za granicą. To jest tak łatwe do spotkania na co dzień z przypadkowymi osobami. Każdy gdzieś jechał, jedzie albo zna kogoś, kto pracuje za granicą. Bo właśnie tak jak pan powiedział, jest to poważna część dochodu narodowego. Mamy w tle te manewry amerykańskie i mamy cztery nowe bazy, które Filipińczycy oddają do dyspozycji Amerykanom. Chińczycy pokazują na mapie, dwie są za blisko Tajwanu. Proszę, tutaj nie. Jakie znaczenie mają te manewry? Manewry rzeczywiście są największe w historii, od 1991 roku manewry Balikatan są organizowane. I to jest kolejny dowód na coraz bliższą współpracę ponownie Filipin ze Stanami Zjednoczonymi. Filipin, które po prostu widzą także agresywną politykę chińską na Morzu Południowochińskim. W trakcie naszej poprzedniej rozmowy, panie redaktorze, wspominałem właśnie o znaczeniu tej działań także militarnych chińskich na tym akwenie na zachód od Filipin, gdzie oni twierdzą, że tak naprawdę między 80 a 90% całego Morza Południowochińskiego powinno stanowi terytorium Chin. A oczywiście tam jest ekonomiczna strefa Filipin i tutaj mamy bardzo poważny konflikt terytorialny też między tymi dwoma państwami. I to trzeba także brać pod uwagę, kiedy mówimy o tej sytuacji, o polityce Filipin w ostatnich tygodniach i o znaczeniu nie tylko aktualnych ćwiczeń, ale pragnę zwrócić na to uwagę, że już za tydzień, 1 maja, ma dojść do spotkania prezydenta Marcosa z prezydentem Bidenem w Białym Domu. Właśnie, to jest kolejne potwierdzenie. I teraz ostatnie pytanie, mamy tak mniej więcej 2 minuty. Czy już wiadomo, jaki jest Marcus Junior? Czy bardziej proamerykański, czy prochiński? Bo na początku były wątpliwości. Ja tych wątpliwości nie miałem. Wydaje mi się, że wszystko dzieje się tak, jak miałem okazję w pana programie mówić, że Marcos z jednej strony jest zdecydowanie proamerykański, ale to nie znaczy, że on nagle stał się jakimś wielkim demokratą. Proszę zwrócić uwagę, że jednocześnie Marcos stwierdził, że nie będzie współpracował z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, jeżeli chodzi o zarzuty dla Duterte, który jest jego sojusznikiem na Filipinach. Czyli jeżeli chodzi o geopolitykę, współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, bo widzi zagrożenie chińskie, ale podąża swoją drogą. Czyli poprzednika kryje po to, żeby nie mieć kłopotów wewnętrznych, bo Duterte przecież miał masę przeciwników na świecie, oskarżano go o tak zwane AJK, AJK, pozasądowe morderstwa, zlecanie policji, eliminację handlarzy narkotyków. Tylko że bez natomiast procesu. Na Filipinach jest popularny. Na Filipinach jest popularny i ma wpływ polityczny. Przypomnę tylko, że córka Duterte jest wiceprezydentem. No właśnie, Sara Duterte, oczywiście. Tak, czyli władza cały czas jest w rękach rodów i to pozostaje, no bo Marcos, no to przecież Ferdynand Marcos senior, dyktator przez ponad 2 dekady. Drugie spotkanie z Bidenem w ciągu niecałego roku dla nowego prezydenta, bo pierwszy raz spotkali się nieformalnie, krótko, ale spotkali w Nowym Jorku podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ-u na jesieni. Czyli jest chemia, tak możemy to podsumować? Czy pracują nad tym, żeby Może była? Nie tyle chemia, co świadomość tego, że w jaki sposób są na siebie skazani. Nie sądzę, żeby Biden był wielkim fanem Marcosa, ale wie, że ze względu na układankę geopolityczną i działania Chin musi. Nie ma... Musi, tak, po prostu musi. Bo co innego? Bić się o Duterte. Tak, tak, to prawda. Bardzo dziękuję w takim razie za komentarz. Profesor Franciszek Czech, dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytet Jagielloński był z nami. Dziękuję, panie profesorze. Pięknie, dziękuję. I my również dziękujemy. Te 2 godziny minęły bardzo szybko, jak zawsze zresztą. Zapraszamy za tydzień, a dzisiaj dziękujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka, przy mikrofonie Rafał Tomański. I obiecujemy, że za tydzień na pewno zdąży się zadziać tyle rzeczy niezależnych od nas, które my, to już zależne od nas, będziemy państwu przedstawiać. Jak dogłębnie da się. Do usłyszenia. Autopromocja. Niewyczerpana energia. Głębokie zaangażowanie. Grają i śpiewają z pasją. Na scenie nigdy się nie oszczędzają. W Trójce też. Koncert zespołu Lux Torpeda w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przypomnimy w niedzielę, tuż po godzinie 19. Zapis wideo dostępny będzie na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.